knarkonaut. Jag är knarkonaut. När mamma är borta och pappa sover, då är jag en knarkonaut. Ja, jag är knarkonaut. Jag är knarkonaut. När pappa är borta och mamma sover,